الباب الخامس والتسعون ومئتان باب النهي عن القزع وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة قزع کی ممانعت یعنی سر کے کچھ بال موڑ لینا اور کچھ چھوڑ دینا اور مرد کے لیے سر کے بالوں کا موڑنا جائز ہے لیکن عورت کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع یعنی کچھ بالوں کو موڑنے سے منع فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبیا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله رواه ابو داود باسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کے کچھ بال موڑے ہوئے ہیں اور کچھ چھوڑے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا اور حکم دیا اس کے سارے بال موڑو یا سارے بال چھوڑ دو۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔ وعن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأننا أفرخ فقال ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو ان کی شہادت پر رونے کی 3 دن مہلت دی، پھر ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پر مت رونا، پھر فرمایا میرے بھتیجوں کو میرے پاس بلاؤ، چنانچہ ہمیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا گویا کہ ہم چوزے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نائی کو میرے پاس بلاؤ، چنانچہ آپ نے اسے حکم دیا اور اس نے ہمارے سر موڑ دیے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ بخاری و مسلم کی شرط پر ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحلق المرأة رأسها، رواہ النسائی وأورده الشيخ الألباني في الضعيفة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے بال مڑوانے سے منع فرمایا ہے۔ نسائی۔